Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze specjaliści z Małopolski w środę zamierzają nie przyjść do pracy. To gest solidarności z głodującymi rezydentami. Jutro mamy poznać treść ustawy, która ma zmienić polskie prawo antykorupcyjne. Szczegóły przedstawi minister Kamiński. W tym serwisie też Francja i wystawa meteorytów. Najbliższa środa w Małopolsce ma być dniem bez lekarza. Specjaliści solidaryzujący się z głodującymi kolegami z Warszawy i kilku innych miast zamierzają nie przyjść tego dnia do pracy. Związek Zawodowy Lekarzy w Małopolsce popiera gesty solidarności z protestującymi, jednak nie zaleca odejścia od łóżek chorych. Forma protestu nie może zagrażać życiu pacjentów, mówi wiceprzewodniczący związku Piotr Jaszczyński. Szpitale będą pracować w systemie ostrodyżurowym, jeżeli dojdzie do sytuacji braków kadrowych związanych z takim protestem. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Andrzej Matyja, twierdzi jednak, że specjaliści powinni w środę normalnie przyjść do pracy. Na tym polegał do tej pory protest i myślę, że dalej będzie na tym polegał, że nie opuścimy naszych pacjentów. Związek Zawodowy Lekarzy informuje, że środowy Dzień Solidarności z protestującymi się odbędzie. Nie wiadomo jednak na razie, czy specjaliści przyjdą tego dnia do pracy. Medycy domagają się zwiększenia pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu najbliższych 3 lat. Rząd zapowiada zwiększenie środków do 6% PKB w ciągu 8 lat. Założenia ustawy o jawności życia publicznego przedstawią jutro minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca. Ustawa ma zmienić polskie prawo antykorupcyjne. Opracowanie ustawy Kamiński zapowiedział w styczniu. Później informował, że projekt będzie się odnosił do oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy publicznych. W ustawie ma zostać także uregulowany status osób, które informują o nieprawidłowościach w instytucjach, na przykład o korupcji w swoim miejscu pracy lub środowisku. Chodzi o stworzenie pewnej ochrony dla tych obywateli, stwierdził minister Kamiński. W Warszawie upamiętniono polskich żołnierzy i ludność cywilną broniącą stolicy w 1939 roku. Uroczystości odbyły się na Służewie. Stanął tam pomnik, otwarto też nową kwaterę wojenną. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy miasta, potomkowie walczących za stolicę oraz metropolita warszawski kardynał Nycz. I myślę, że to jest to, co się tym zmarłym należy od nas żyjących, którym zawdzięczamy tyle, bo to są ludzie, którzy ginęli, dawali życie w obronie Warszawy. To jest bardzo ważne pamiętać, jaki mądry człowiek powiedział, człowiek mógł umrzeć 2 razy. Raz, kiedy umrze i drugi raz, kiedy on jest zapomniany. My nie mogę wrócić naszą ofiarę do życia, ale mogę upewnić, czy oni nigdy będzie umrzeć jakby drugi raz, czy nigdy będzie zapomnieć. Dodawał naczelny rabin polski Michael Szudrich, który także modlił się przy mogiłach. Prezydent Czech Miloš Zeman ogłosił, że chce powierzyć Andrejowi Babišowi misję utworzenia nowego rządu. Kierowany przez miliardera ruch ANO wygrał ostatnie wybory parlamentarne w Czechach, zdobywając 29,7% głosów. Aby utworzyć rząd, ANO będzie potrzebowała partnerów koalicyjnych. Skłonna do rozmów jest pod pewnymi warunkami socjaldemokracja, z którą ANO rządziła przez ostatnie 4 lata. Druga największa siła w parlamencie, konserwatywna ODS, odmówiła udziału w negocjacjach na temat stworzenia wspólnego gabinetu. I jeszcze paryskie Muzeum Przyrody, które sięga do gwiazd. Właśnie otwarto tam wystawę meteorytów. Meteoryty spadające z nieba fascynowały od stuleci, jednak dopiero w XIX wieku zaczęto je traktować szkiełkiem i okiem w sposób naukowy. Wcześniej wzbudzały sensacje, emocje, w tym przede wszystkim lęk przed nieznanym. Badacze potraktowali jako przedmioty naukowej analizy, która może przynieść przynajmniej skrawek odpowiedzi na temat wszechświata. Tym bardziej, że współczesne technologie pozwalają na odkrywanie wielu do tej pory nieznanych tajemnic naszego Układu Słonecznego, bo przecież niektóre z meteorytów powstały ponad 4,5 miliarda lat temu. Ich historia jest przedstawiona na paryskiej wystawie, która będzie czynna do 10 czerwca przyszłego roku. Niektóre z meteorytów przemierzały kosmos przez miliony lat. Były inspiracją dla naukowców, ale także dla artystów. Fascynują i przerażają, gdy myśli się o ich zderzeniu z Ziemią. Na Francję spadło ich 77. Największy w XVII wieku ważył 625 kg. Ostatni zaobserwowany spadł na dach domu, w którym mieszka kobieta nosząca nazwisko Kometa. Paryż, Marek Brzeziński, Polski Radio. To był serwis Trójki. Najbliższa noc pochmurna, niemal wszędzie będzie padał deszcz. Wysoko w Beskidach i Tatrach deszcz ze śniegiem. W nocy od 6 do 10 stopni, jutro na termometrach od 6 do 12. Poniedziałek też pochmurny i będzie padać tylko na północnym zachodzie przejaśnienia. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Kantereit, obrona i komentarz. Krystian Hanke, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet Firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Cześć, tu Adam Małysz. Co w Play słychać nowego? Dużo dobrego. Dla wszystkich, którzy przeniosą swój numer do Play na kartę, mamy fantastyczne warunki. Aż 500 zł na rozmowy, SMS-y i 50 GB internetu na 5 miesięcy oraz konto ważne przez cały rok. No, warunki idealne, że hej. Warto przenieść numer do Play. Gdy też przenieś swój numer do Play na kartę, a otrzymasz 500 zł i 50 GB na 5 miesięcy oraz konto ważne przez cały rok. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Trzecia strona medalu. A w trzeciej stronie medalu witają Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Witamy z Alicante, skąd przed 3 godzinami ruszyły regaty Volvo Ocean Race. Dziś dłużej niż zwykle zostaniemy na wodzie, ale jak tu nie pływać, skoro tak piękne okoliczności przyrody dookoła, woda ciepła, słońce świeci, żagle wypełnione wiatrem, łodzie piękne. No więc dziś na początek przyjrzymy się dokładnie regatom Volvo Ocean Race. Welcome to Alicante, home of the Volvo Ocean Race. For the fourth consecutive edition, the eyes of the sailing world are focused on Alicante, on Spain's famous Costa Blanca. Ale to jest pięknie i na wybrzeżu, i na wodzie. W piłkarskiej ekstraklasie w kraju sporo się działo, najciekawiej w Gdańsku. Jedni się cieszyli, inni martwili, najbardziej chyba martwili się w Szczecinie. Mecz skończył się dla nas katastrofalnie. Po raz kolejny słuchaliśmy tej śpiewu w szatni drużyny przejezdnej i to jest jakaś masakra. Do wczoraj aktywny zawodnik, myślący znowu o wielkich wyczynach w ringu, od dzisiejszej nocy raczej bokserski emeryt. Fighting out of Warsaw, Poland, ladies and gentlemen, former IBF and WBC cruiserweight champion of the world, Krzysztof Wodarczy. Zajrzymy zatem na ring w Newark. Jak człowiek zaczyna myśleć, to czasami, jak mawiał pan Kracy, przychodzą mu do głowy różne psie myśli. Zupełnie jak w przypadku Mateusza Kusznierewicza. Pomyśleliśmy, kurczę, trzeba tą lukę wypełnić. I stąd zrodził się właśnie pomysł rejsu dookoła świata z udziałem jachtu pod polską banderą z polską załogą w regatach Wielkiego Szlema. Wypływamy w przyszłym roku. Dookoła świata, już mi się ten pomysł podoba. No a poza tym wrócimy do tegorocznych wydarzeń kolarskich. Doktor Rossello opowie o tym, jak Robert Kubica wracał do zdrowia. Naszym gościem będzie profesor morskich regat, Waldemar Heflik. Do wygrania dziś koszulki, prosto z Volvo Ocean Race. Nie, koszulki to może nie, lepiej może spróbujemy czapeczki. Tak, czapeczki będą zdecydowanie lepsze. No ale trzeba będzie się wykazać niemałą morską wiedzą żeglarską. Piłka za granicą, piłka w kraju, będzie się działo, o ile nasze łącze wytrzyma naszą dzisiejszą dynamikę. No to zaczynamy. Teraz o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie trwa 13. kolejka. 13. wcale nie okazała się pechowa. Padła masa goli, a piłkarze dostarczyli wielu emocji. Kończy się mecz w Gdyni, gdzie Arka gra z Jagiellonią i tuż przed końcem prowadzi aż 4-1. O godzinie 18:00 początek klasyku Wisła Kraków Legia Warszawa. Do piłkarskiej Ekstraklasy jeszcze wrócimy. Za nami obfita w bokserskie emocje noc. W Newark Krzysztof Włodarczyk przegrał przez nokaut w trzeciej rundzie walkę z Muratem Gasijewem o Mistrzostwo Świata IBF w wadze junior ciężkiej. Stawką walki był awans do półfinału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series. Dla Włodarczyka była to pierwsza w karierze porażka przez nokaut. Podczas tej samej gali lepiej spisali się Maciej Sulęcki i Mateusz Masternak. Sulęcki wygrał jednogłośnie na punkty z reprezentantem Niemiec Jackiem Kulkajem, a Masternak pokonał przed czasem Albańczyka Stevensa Bujaja. Lewis Hamilton z Mercedesa wywalczył pole position przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1. Dla Brytyjczyka to 11 w sezonie, a 72 w karierze wygrane kwalifikacje, co czyni go absolutnym rekordzistą wszechczasów w obu tych kategoriach. W pierwszej linii obok Hamiltona swój bolid ustawi Sebastian Vettel z Ferrari. Tuż za nim ruszy drugi z kierowców Mercedesa, Valtteri Bottas. Tylko ci trzej kierowcy mają jeszcze szansę na tytuł mistrzowski. Początek wyścigu o godzinie 21 polskiego czasu. W MotoGP karty rozdaje Marc Marquez. Hiszpan wygrał po raz 6 w sezonie, tym razem w Australii. Jest to krok od 4 w karierze, a 2 z rzędu tytułu mistrza świata. Do końca sezonu zostały jeszcze tylko 2 wyścigi, kolejne za tydzień w Malezji. Sezon kończą również tenisistki. W pierwszych meczach turnieju WTA Finals w Singapurze Karolina Pliszkowa pokonała Amerykankę Venus Williams 6-2, 6-2, Garbinę Muguruza 6-3, 6-4 wygrała z Jeleną Ostapenko. Były to mecze w grupie białej. Jutro do walki przystąpią zawodniczki z grupy czerwonej. Simona Halep zagra z Caroline Garcia, a Elina Svitolina z Karoliną Woźniacką. Udanie na Pacyfiku w Japonii żeglowali nasi reprezentanci. Agnieszka Skrzypulec z Irminą Mruzek-Gliszczyńską w klasie 470 i Paweł Tarnowski w windsurfingowej RSX zwyciężyli w żeglarskich regatach Pucharu Świata. Wczoraj trzecie miejsce w klasie 49er zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Na koniec informacja biegowa. Kenijka Jepkoskei pobiła rekord świata podczas półmaratonu w Walencji. Czas godzina 4 minuty i 51 sekund jest o 1 sekundę lepszy od jej dotychczasowego rekordu. No więc sprawdziliśmy, co działo się w kraju i na świecie. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, ale już za moment. Skoro trzymamy, to jeszcze wspomnę o tym, co wydarzyło i co dzieje się w piłkarskiej Premier League. Everton na Goodison Park przegrał 2-5 z Arsenalem, a w 13 minucie meczu na White Hart Lane Tottenham wygrywa z Liverpoolem już 2-0. No a za moment przeniesiemy się na wody w okolicach Alicante. Just hold your head into, but to get your voice out. Volvo Ocean Race, okołoziemskie regaty żeglarskie zaliczane do najważniejszych regat na świecie, obok Sydney Hobart, Pucharu Ameryki czy Van de Globe. Co 3 lata jachty wyruszają na trudną, ba, bardzo trudną trasę dookoła świata. O tych regatach, które wystartowały przed 3 godzinami z Alicante, opowie nam Mark Turner, dyrektor zawodów. Volvo Ocean Race, które zaczęły się w 1973 roku i wtedy nazywały się Whitbread, to ostateczne i najbardziej wymagające wyzwanie oceaniczne, ostateczne wyzwanie zespołowe w zespołowym sporcie. Bardzo ciężko te regaty wygrać i są tacy żeglarze, którzy byli ogarnięci obsesją, by je wygrać. Próbowali przez całe życie i się nie udało. Regaty składają się z kilkunastu odcinków, które prowadzą od miasta, dookoła świata na przestrzeni 8 miesięcy. I think in this Volvo Ocean Race in particular, you know, the first time for a long time, we really have the best from so many different disciplines. Olympic gold medalists. Załogi składają się z najlepszych żeglarzy na świecie, walczących i dających z siebie 100% na każdym odcinku. Tu są medaliści olimpijscy, uczestnicy i zwycięzcy regatów Puchar Ameryki. Są najlepsi z różnych dyscyplin, właśnie z Igrzysk Olimpijskich, z Pucharu Ameryki, weterani, którzy pływają tu na przykład już po raz 8. Naprawdę udało nam się zebrać najlepszych z bardzo różnych żeglarskich dyscyplin. Collectively, they have done approximately 5 million miles of. Mówił pan, że oni wspólnie mają przepłyniętych 5 milionów mil. Tylko pomiędzy tymi, którzy płynęli już Volvo Ocean Race albo wcześniej w Whitbread, jest doświadczenie około 5 milionów przepłyniętych mil morskich. To dlatego tak trudno wygrać te regaty, że nie sprowadzają się one do liczby przepłyniętych mil czy po prostu do najlepszego CV. Liczy się to, jak zespół wspólnie działa. Najlepsi jednostkowi żeglarze wsadzeni razem na jedną łódkę niekoniecznie wygrają te zawody albo najprawdopodobniej nie wygrają takiego wyścigu. Liczy się to, jak łódka jest kierowana, jak silny jest duch zespołu, szczególnie w momentach, kiedy nie idzie. Różnice liczone są w sekundach. Wyobraźmy sobie, każda sekunda w każdej godzinie, w każdym dniu, w każdym miesiącu, na każdym odcinku wyścigu przekłada się potem na wynik. Trzeba po prostu płynąć absolutnie na maksa w każdej sekundzie tego rejsu. Z edycji na edycję Volvo Ocean Race ewoluuje. Jakie są najważniejsze zmiany w tym wyścigu? Najważniejsza i kluczowa zmiana to to, że w tej edycji wracamy na Ocean Południowy. W tej edycji będzie 3 razy więcej mil na Oceanie Południowym niż w 2 poprzednich edycjach razem wziętych. Na wszystkich łodziach mamy mieszane załogi, są kobiety i mężczyźni, to jest nasze duże osiągnięcie. No i oczywiście, to już było wcześniej, ale najważniejsze jest to, że łodzie są identyczne. Nie ma żadnych różnic, wszystko sprowadza się do tego po prostu, jacy ludzie są na pokładzie. Is it the team with the most money or the best, you know, or the fastest sail? Tu nie liczy się, kto ma najszybsze żagle. Wszyscy mają takie same. Dysponują najwyższą z możliwych technologią, ale identyczną, więc nie sprowadza się to wszystko do pieniędzy. But it's about the money as well. What is the budget? No ale pieniądze też się oczywiście liczą. Jaki jest budżet takiej łodzi? Anything between 9 million euros and 14 million euros. Można powiedzieć, że budżet jednej łodzi waha się pomiędzy 9 a 14 milionami euro na łódkę. Nie można powiedzieć, że to pieniądze gwarantują, że na mecie będziesz pierwszy. No i 8 miesięcy teraz w podróży, w trasie, w niewygodach. No ale coś ludzi do tego ścigania ciągnie. A co? O tym za moment porozmawiamy z Waldemarem Heflichem, który o tych regatach i zresztą nie tylko tych wie naprawdę wszystko. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say. 24 minuty po godzinie... 24 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu dziś prosto z Alicante, a w naszym studiu Waldemar Heflich, redaktor naczelny Żagli. Dobry wieczór, Waldku. Dobry wieczór, witam. Wiesz wszystko o tych regatach, nie o tych zresztą... Oceany nie mają przed tobą żadnych tajemnic, a ponieważ lubisz opowiadać, to mam nadzieję, że te kilka minut spędzisz z nami, mówiąc, co takiego wciągającego jest w tych regatach Volvo Ocean Race, że ci ludzie pakują się do tych plastikowych, laminowanych, tak na dobrą sprawę, niewielkich kadłubów, których muszą spędzić 8 miesięcy nie tylko w cieple i na lazurowej wodzie, ale w śniegu, w deszczu, w wichurze z falami wielkości wieżowców. To wielkie wyzwania, człowiek lubi swoje wielkie wyzwania, to jest taki challenge, taka możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z wiatrem, wodą, z gigantycznym oceanem. Parę minut temu Mark Turner powiedział, Volvo Ocean Race wraca na południowy ocean. A co to znaczy, że ten challenge będzie jeszcze większy? Ocean południowy to miejsce, gdzie wieje wiatr szybkością 40-50 węzłów, gdzie trzeba specjalne bramki lodowe zrobić, żebyśmy nie wpłynęli na góry lodowe, więc chyba to pociąga ludzi, taka możliwość takiego niezwykłego sprawdzianu swojej umiejętności, odwagi, wiedzy. Waldku, a czemu te regaty cieszą się tak dużym prestiżem w świecie żeglarskim? W 1973 roku Bill Wilbert i admirał Otto Steiner zaproponowali na świecie, żeby zrobić załogowe regaty dookoła świata, żeby rywalizowali wszyscy żeglarze z całego świata. Już w pierwszych regatach na starcie stanęło 29 jachtów z wielu krajów. I od 1973 roku to jest jedna z najbardziej prestiżowych imprez żeglarskich na świecie. Dwa jachty z Polski startowały w tej pierwszej edycji. Kopernikus i Otago. Dla nas, dla Polaków było to olbrzymie wydarzenie. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale regaty Wilbret, jak powstały, to wymyślili je Brytyjczycy i zaprosili do rywalizacji żeglarzy z całego świata. Ale to było takie antidotum na ich straszne porażki w regatach samotnych żeglarzy przez Atlantyk. Ostar. Oni je wymyślili, ale pierwsze regaty wygrał Brytyjczyk, ale dwie kolejne imprezy wygrali Francuzi. No ale wojna między Francją a Wielką Brytanią trwa na wodach od wielu lat. Więc dlatego Brytyjczycy zaproponowali swoje regaty, załogowe dookoła świata. Jesteśmy tuż po starcie regat i bardzo dużo się działo na samym początku i to dosłownie na twoich oczach, prawda? Tak, start regat pierwszego etapu krótkiego z Alicante do Lizbony liczącego zaledwie 1400 mil był niezwykle ekscytujący, bo na wodę wypłynęło kilka tysięcy osób na chyba, nie wiem, tysiącu małych jachtach żaglowych, motorowych i łódkach. Start wygrał jacht Don Feng. Jeden z faworytów tych regat, dowodzony przez bardzo dobrego francuskiego żeglarza. Wszyscy trzymali tu kciuki za lokalną załogę, za załogę Mafre, Xavi Fernandeza. Oczywiście ten wygrany start przypominał raczej taką prezentację modelek na wybiegu, bo te jachty mogły zaprezentować się wszystkim zgromadzonym widzom. Ale on nie ma wielkiego wpływu na przebieg całych regat. Oni się zjawią na mecie w Hadze za 8 miesięcy po przepłynięciu 45 tysięcy mil. On ma znaczenie takie trochę psychologiczne, no jednak wygrać początek wyścigu to rzecz wyjątkowa. Przed nimi bardzo trudny etap, ten 1400 mil do Lizbony. Przed nimi cieśnina gibraltarska, którą trzeba w odpowiedni sposób pokonać. A wczoraj byłem w centrum lotów całego tego wyścigu, czyli takim race control. I powiedział mi jeden z młodych operatorów, że są tam takie dziury wiatrowe, prognozowane, że można już na tym pierwszym etapie stracić wiele, wiele godzin, a więc wszyscy muszą zachować wyjątkową czujność. I ja chciałbym wrócić jeszcze na moment do tego Oceanu Południowego, no bo jednak wielkie, piękne, płynące jachty kojarzą nam się z lazurową wodą, kiedy ta lekka bryza pcha te nowoczesne maszyny, notabene myślę, że do tego też wrócimy, identyczne dla wszystkich, co ma głębszy sens, ale ten Ocean Południowy, no naprawdę temperatura zero, temperatura wody zero, śnieg w oczy i oni zamknięci w tych łupinach. To jest powrót do korzeni, bo w poprzednich edycjach ten Ocean Południowy był omijany, no z jednej strony racja. Dobrze, z drugiej strony jednak słabo. Tak, i dlatego Mark Turner, wyjątkowy wizjoner żeglarstwa, namówił organizatorów, wróćmy na Ocean Południowy, wróćmy do legendarnych etapów Cape Town, Melbourne, Auckland i Tajai, kiedy trzeba zjechać bardzo nisko na południe. Tak nisko na południe, że zamarza wszystko na pokładzie. Tak nisko na południe, że albatrosów nie ma. I tak nisko na południe, że lada moment, a pojawią się growlery wielkości samochodów, autobusów przegubowych i wielkie góry lodowe w wysokości 100 metrów. To bardzo niebezpieczny moment, ale no oczywiście tworzy się te bramki lodowe. Dlaczego to jest takie istotne? No bo taki był początek tych regat. Regaty Whitbread Round the World organizowano na krótkich etapach. One nie miały 45 tysięcy mil, one miały 4 etapy tylko i ten południowy ocean był jak gdyby solą tych regat. Tam się odbywały fantastyczne pojedynki Flayera, Corneliusa van Richotena czy Saramku New Zealand Petera Blake'a. To właśnie po takich etapach na tym głębokim południu, jak mówią Brytyjczycy, Deep South, były te legendarne finisze w Sydney, legendarne finisze w Auckland. I myślę, że właśnie do tego wrócimy. Waldku, wyjaśnijmy tę sprawę z okrętami. Wspominał o tym Tomek, że nie mamy do czynienia już z wyścigiem zbrojeń, że żeglarze płyną na takich samych łódkach. Przez wiele lat żeglowali żeglarze na jachtach niepodobnych do siebie. Jedni mieli więcej pieniędzy, mieli lepsze jachty. Mniej dofinansowane teamy miały jachty zdecydowanie słabsze. Po latach doszli do wniosku organizatorzy regat, że lepiej zrobić jachty one design, a więc identyczne dla wszystkich 7 startujących załóg. Co więcej, wszystkim tym żeglarzom firma amerykańska zrobiła identyczne żagle, a więc ten silnik, który pcha żaglówkę po wodzie. Więc tu wszyscy jak gdyby ten wyścig zbrojeń zatrzymano na jednym poziomie i liczą się teraz umiejętności. Jakie umiejętności? Jeśli wychodzimy na wodę, mamy podobne jachty i każdy z nas ma 8 żagli na pokładzie, to rozpoczyna się taka specyficzna gra w fajne puzzle. Kto lepiej będzie dostrajał swój jacht, jak będzie ustawiał te żagle, żeby mieć takie najwyższe VPP, czyli tą największą szybkość jachtu i najlepsze VMG, taki parametr mówiący o tym, że żeglujemy jak najszybciej w kierunku mety. I to jest chyba piękne, że tu decydują umiejętności żeglarskie, wiedza, prawda? A nie tylko kto jest bogatszy, kto ma lepszy jacht. No tak, ale Amerykanie czy też Brytyjczycy mają też takie swoje powiedzenie, it's all about the money. Tutaj mowa o tym, że budżety zespołów wahają się od 9 do 14 milionów euro. A jak z nagrodami? To specyficzna nagroda. Nagroda, która chyba nie ma żadnej wartości. To chwała. I noszenie miana pogromcy oceanów. Za 8 miesięcy w Hadze zwycięzca dostanie taki wazon średniej urody. Poprzecinany taki trochę. Poprzecinany, ale zostanie zapisany złotymi głoskami w historii światowego jachtingu. Pierwsze regaty Whitbread Round the World wygrał Meksykanin, który na co dzień handlował lodówkami i pralkami, ale zebrał swoich kumpli, kupił dobry jacht i pokonał wszystkich najlepszych żeglarzy świata z Brytyjczykami i Francuzami. I dziś Sayula, do tej pory ją wspominamy, to był pierwszy jacht i Simon Carlin, który był pierwszym zwycięzcą. Zapisał się w historii światowego jachtingu. I wielu, wielu takich żeglarzy da sobie rękę uciąć. Mówił Mark Turner o obsesji, która ogarnia tych ludzi. Oto właśnie ta obsesja wpcha ich na ocean. Nagrodą jest chwała zwycięzcy. Plus wazon. Plus wazon i pozbycie się tej obsesji. To jeszcze ukłon w stronę pań, w stronę żeglarek, bo załogi w czasie tych regat są mieszane. Tak, mamy w tej edycji załogi mieszane. Jedna jest tylko pół na pół, czyli w załodze Dicafari jest 5 chłopaków i 5 dziewczyn. W 1989 roku po raz pierwszy Tracy Edward wystawiła załogę złożoną tylko z kobiet. Wszyscy wzruszyli ramionami i powiedzieli, nie da rady, bo są słabe dziewczyny. Wygrała 2 oceaniczne regaty na dalekim południu. Odcinki, 2 odcinki, tak? Tak, 2 odcinki. Można. Ten układ, który teraz jest, powoduje to, że mamy kilka fantastycznych dziewczyn w tych wyścigów. Tamara Echegoyen, medalistka olimpijska z Qingdao. Młoda dziewczyna Grell, która zdobyła złoty medal olimpijski w Rio. Jej ojciec wygrał. No takie nazwisko dość znane, tak. Tak, 3 edycje temu Torben Grell wygrał na Ericssonie regaty. Coś fantastycznego, że te młode dziewczyny trafiły na pokład tych jachtów. Została nam minuta, więc jeszcze w ciągu minuty o trasie, bo wiadomo już, że spłyną nisko na południe, ale jak dokładnie ta trasa będzie wyglądała? 12 miast po drodze. 12 miast po drodze, z Lizbony do Kapsztadu, później płyniemy na górę do Hongkongu i do Chin. Krótki pit stop jeszcze w Melbourne po odcinku Kapsztad-Melbourne. Z Chin żeglujemy daleko na południe do Auckland. Tam będzie dość długa, prawie półtora miesięczna przerwa. Z Auckland do Itajaí w Brazylii, stamtąd do Baltimore w Stanach Zjednoczonych, później cross Atlantyku do Europy. Krótki wyścig taki do Göteborga i na metę do Hagi. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Waldemar Heflich opowiadał z taką swoistą swadą o tym, co będzie się działo podczas najbliższych kilku miesięcy podczas regat Volvo Ocean Race. Ale oczywiście o żeglarstwie to nie koniec. Proszę z nami zostać, w drugiej godzinie też będzie sporo, a my tutaj z profesorem Heflichem zastanowimy się, jakie pytanie wymyślić dla naszych słuchaczy, bo przecież mamy tutaj dwie piękne, oryginalne czapki prosto ze startu Volvo Ocean Race do wygrania, ale pytanie na pewno nie będzie łatwe i trzeba będzie wykazać się daleko posuniętą morsko-żeglarską wiedzą. Pan tak profesor jest? Wymyśli to tak pytanie. Jest. Tak, tak jest. Zaraz to wymyślimy, a my wracamy z Alicante już za kilka minut. To robimy sobie zapowiadaną krótką przerwę od żeglarstwa i z Alicante będziemy opowiadali o tym, co wydarzyło się w 13. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, a ta na pewno nie była nudna. W piątek dwie ekipy miały chrapkę na pozycję lidera. Jako pierwsi przed swoją szansą stanęli piłkarze Zagłębia Lubin. Grali u siebie z Piastem Gliwice. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, a wyrównującą bramkę gospodarze stracili w 91. minucie meczu, z czym trudno było się pogodzić obrońcy Zagłębia Jarosławowi Jachowi. Na pewno jesteśmy bardzo zdenerwowani na to, że nie pisujemy trzech osób w tabeli. Zabrakło takiego spokoju w końcówce, bo była 90 minuta, gdy tracimy bramkę na 2-2. Chwilę wcześniej mieliśmy parę fajnych sytuacji, takich, które mogły się zakończyć golem, gdzie mogliśmy utrzymać piłkę na połowie przeciwnika i urywać ten czas. W dużo lepszych humorach byli zawodnicy Piasta. Dzięki remisowi udało im się wydostać ze strefy spadkowej. Pomocnik Piastunek Patryk Dziczek widzi poprawę w grze swojej drużyny. Myślę, że teraz ta gra nasza wygląda dużo lepiej. Gramy dużo lepiej w obronie. Jeszcze musimy popracować nad tym, żebyśmy mniej bramek tracili po stałych fragmentach gry. Na pewno jest to cenny punkt. Znowu strzelamy drugi mecz z rzędu w końcówce spotkania, więc pokazujemy właśnie, że walczymy do końca. Jeszcze większą huśtawkę nastrojów przeżyli kibice w Zabrzu. Górnik zremisował z Koroną Kielce 3-3, mimo że do przerwy prowadził 3-1. Dwie bramki dla Korony padły w ostatnim kwadransie meczu, co, jak przyznaje Mateusz Wieteska, nie stawia Górnika w dobrym świetle. Kiedy obrońca traci praktycznie w każdym meczu 2-3 bramki, to nie może być zadowolony z gry formacji defensywnej. Pracujemy nad tym na treningach, na razie nie przynosi to efektów, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy tracić mniej bramek i zachowywać więcej czystych kątów. Cieszę się, że jesteśmy cały czas w czubie tabeli, ale my nie możemy tak tracić punktów na własnym stadionie. Powtarza się to któryś raz, że w drugiej połowie dostajemy już kilka bramek. W meczu Sandecji z Krakowią długo prowadziły pasy. Ostatni kwadrans Krakowia grała nawet z przewagą zawodnika, a mimo to gospodarzom w końcówce udało się wyrównać i mecz zakończył się podziałem punktów i remisem 1-1. Z kolei w Szczecinie Pogoń przegrała 2-3 z Brukbetem i uderzyła o dno tabeli. Dariusz Formela nie mógł być zatem w dobrym nastroju. Znowu czegoś zabrakło. Boli też to, że tracimy to zwycięstwo w 90 minucie. Boli to, że prowadziliśmy i mimo, że fatalnie się zaczął ten mecz dla nas, to potrafiliśmy odwrócić jego losy, a na koniec znów spaść. Chyba najciekawsze spotkanie 13. kolejki miało się odbyć w Gdańsku. Lechia grała z Lechem i faktycznie dobrej gry, emocji, bramek nie brakowało. Wynik 3-3, dwie czerwone kartki i walka do samego końca. Lech w nagrodę został liderem tabeli. Mimo to kapitan gości Łukasz Trałka nie był zadowolony. Z przebiegu meczu czuję niedosyt. Bo mieliśmy wynik 3-2, graliśmy w przewadze i nagle zrobiło się porówno zawodnikowi i porówno w bramkach. I to był taki moment kluczowy w tym meczu, tak mi się wydaje. Później mieliśmy swoją sytuację 100% na 4-3. Dobry mecz. Lechia ciągle szuka formy. Jej obrońca Paweł Stolarski widzi światełko w tunelu. Na pewno szanujemy ten jeden punkt i cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do wyrównania. Chociaż jest sporo jeszcze do poprawienia, za dużo prostych błędów i niestety swoimi błędami też napędzaliśmy Lech do tego, żeby strzelali bramki. Dziś zakończył się już mecz w Gdyni. Arka bardzo wysoko, bo 4-1 wygrała z Jagiellonią. O godzinie 18 rozpocznie się spotkanie Wisły Kraków z Legią Warszawa. Trudno w tym meczu wskazać faworyta, a kolejkę zakończył jutrzejszy mecz Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław. Tomku, zerknijmy na tabelę. Jak wygląda sytuacja? W tabeli niezwykle ciekawie, bo tak, na prowadzeniu trzy zespoły, które mają po 23 punkty. Lech, Poznań, Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin. Potem dwa zespoły z 20 punktami. Wisła i Jagiellonia. Potem znowu 3 z 19. Korona, Arka i Legia. I znowu 3 z 17. Śląsk, Sandecja i Wisła. A na dole, no cóż, też trzeba tam zajrzeć. 15 Piast Gliwice 10 punktów. 16 Pogoń 9. To co, teraz posłuchamy muzyki i wracamy do Państwa z Alicante. Teraz o uwagę poprosimy kibiców talentu Roberta Kubicy. Pojedzie w Williamsie, czy nie pojedzie? Drogi Tomku, coś jeszcze chcesz dodać? No bo tak potem nam to umknie, a żeby nie umknęło i żeby słuchacze mieli trochę czasu na przygotowanie się do naszego konkursu, który zapowiedzieliśmy. A pytanie będzie trudne. No pytanie będzie nie najłatwiejsze, chociaż jeżeli ktoś się interesuje, to może będzie mu łatwiej. Otóż w poprzedniej edycji Volvo Ocean Race w roku 2014 jeden z jachtów, można powiedzieć, nie wyrobił na zakręcie i wjechał prosto na rafy i tak się skończyła przygoda. No i pytanie jest nie tylko jaki to jacht, bo to być może byłoby łatwe, ale jaki nawigator był odpowiedzialny za ten niechlubnie żeglarski czyn. Przypomnę, edycja 2014, jacht, który pojechał prosto na rafę, no i który nawigator na był... Manowce. Na manowcy, który z nawigatorów, jak się nazywał, był odpowiedzialny za ten niechlubny czyn. 22,7 trójek, proszę do nas dzwonić. Dla dwóch pierwszych osób z poprawną odpowiedzią, którzy do nas zadzwonią, dwie oficjalne czapeczki Volvo Ocean Race. A jakie one są ładne, tutaj leżą przy mnie. Masz na nie chrapkę, widzę to w twoich oczach. Szukamy nazwiska nawigatora, natomiast nazwisko Roberta Kubicy jest dobrze znane kibicom Formuły 1. Zastanawialiśmy się przed sekundą, pojedzie w Williamsie, czy nie pojedzie. On może już to wie, my nie, to co wiemy my. Na przykład to, że Kubica we wtorek testował na Węgrzech bolid zespołu Williams. Za Polaka mocno trzyma kciuki lekarz Igor Rossello. Ten włoski chirurg 6 lat temu, kiedy Kubica uległ poważnemu wypadkowi w rajdzie Ronde di Andorra, uratował rękę Kubicy. Ten dzień Rossello wspomina w rozmowie z Adamem Maleckim. To była niedziela. Przebywałem w Genui. Około 14 zadzwonili do mnie ze szpitala w Pietra Ligure, że doszło do wypadku. Poszkodowanym był Robert Kubica, kierowca Formuły 1. Doszło do podwójnej amputacji ręki. Ogólne obrażenia były poważne i znajdował się w stanie krytycznym, zagrażającym życiu. Słysząc, jaki jest stan, nie wiedziałem, czy będzie w ogóle możliwość przeprowadzenia operacji. Kiedy jednak dotarłem na miejsce, sytuacja się ustabilizowała i podjęliśmy próbę ratowania ręki. Operacja była niezwykle skomplikowana. Zaryzykowaliśmy i wszystko się udało. Nagle pod szpital zjechał się cały świat. Był pan w centrum zainteresowania i wydarzeń. Kiedy przyjechałem tuż po wypadku, to na miejscu było jeszcze cicho i spokojnie. Ale kiedy po ponad 7 godzinach wyszedłem z sali operacyjnej, to wszystko się zmieniło. Otworzyłem drzwi i znalazłem się w blasku fleszy, wszędzie były kamery, mikrofony, wszyscy zadawali pytania. Jeszcze wcześniej w korytarzu spotkałem kierowcę Fernando Alonso i szefa Ferrari Stefano Domenicaliego. Oni pierwsi pytali o zdrowie Kubicy. Wówczas zrozumiałem, że Robert był już wówczas tak naprawdę kierowcą Ferrari. Odpowiadając na te wszystkie pytania, myślał pan, że to już koniec kariery Kubicy w Formule 1? Muszę panu przyznać, że byłem dobrej myśli. Jeśli chodziłoby o pianistę, to oczywiście pomyślałbym, ten człowiek na fortepianie już nie zagra. Oczywiście kierowca Formuły 1 musi posiadać zdolności prowadzenia samochodu, szybkość reakcji i precyzję na najwyższym poziomie. Ale jeśli chodzi o samą rękę, to już w tym zakresie nie ma aż tak wielkich wymogów. Stan, do jakiego doprowadziliśmy rękę Kubicy, odpowiada wymogom jazdy na najwyższym poziomie w Formule 1. To na czym polega teraz największe ograniczenie? Rotacja łokcia? Tak, bo łokieć uległ bardzo poważnemu uszkodzeniu. Niestety łokieć to niezwykle skomplikowana część ciała. Moi koledzy ortopedzi, którzy operowali kilka razy Kubicę, starali się doprowadzić łokieć do jak najlepszego stanu, choć nadal rotacja jest ograniczona. Ale Robert nauczył się zastępować pewne ruchy innymi. Jestem pewien, że w tych niezwykle nowoczesnych maszynach, w których jest teraz wspomaganie kierowcy i nie ma już takich wymogów jak niegdyś w Formule 1, Robert na pewno może jeździć, jakby nie miał żadnych ograniczeń. Czyli na przykład w Monte Carlo może jeździć bez problemu? Rozmawiałem z nim o tym. Według niego Monte Carlo to żaden problem. Mówił to na podstawie testów w symulatorze. Miał pewne wątpliwości co do innego toru, ale już nie pamiętam, o który chodziło. W każdym razie trasę ulicznego toru w Monaco przejechał w symulatorze bez żadnych problemów. On si ricorda questo incontro con Robert. A jak pan wspomina wasze pierwsze spotkanie, które przecież miało miejsce, kiedy Robert został wybudzony po operacji? To były bardzo ciężkie chwile. Znajdował się przecież w niezwykle ważnym momencie swojej kariery. Jak zrozumiałem wówczas, było to tuż po podpisaniu wstępnego kontraktu z Ferrari, więc był w gazie, gotowy podbić świat. I nagle dotarło do niego, że jego kariera była poważnie zagrożona, a już na pewno zawieszona na dłuższy czas. Pamiętam, kiedy znajdował się w szpitalu, a w niedzielę odbywały się wyścigi Formuły 1 i było bardzo ciężko. Był niezwykle smutny i przygnębiony. Czy myśli pan, że gdyby doszło do wypadku dzisiaj, to mógłby pan jeszcze więcej zrobić? Medycyna poszła do przodu? Si potrebbe fare di più. No, questa chirurgia raggiunto, io credo, lo sviluppo. W tym zakresie chirurgii nie. Osiągnęliśmy już tak dużo, że nie wiem, czy kiedykolwiek uda się zrobić więcej. Może da się zmienić coś w zakresie rekonstrukcji i uszkodzenia nerwów w tych najtrudniejszych przypadkach. Jeśli chodzi o Roberta, wszystko udało się wspaniale i nie wiem, czy można było zrobić więcej. Niestety to, czego brakuje, to właśnie rotacja łokcia. U zwykłej osoby możliwe by było zaaplikowanie protezy, ale w przypadku kierowcy wyścigowego takie rozwiązanie odpada, choćby ze względu na wymogi bezpieczeństwa, które obowiązują w Formule 1. Pilota na protezy, credo che non sia compatibile con sicurezza che viene richiesta con la Formula 1. Vi siete più visti poi? Widywaliście się potem? Sì, ci siamo abbastanza spesso. Tak, oczywiście i to dosyć często. On mieszka w Versilli, a ja tam pracuję raz w miesiącu. Wówczas spotykamy się, idziemy na kolację, rozmawiamy. Trzymam bardzo mocno kciuki za powrót Kubicy do Formuły 1. Jeśli się to wszystko uda, będę niezwykle szczęśliwy. Tę ciekawą rozmowę z doktorem Igorem Rossello przeprowadził Adam Malecki, a kibice Formuły 1 zastanawiają się, czy on już niebawem podpisze kontrakt z Williamsem. Są tacy eksperci F1, którzy mówią, że do podpisania umowy zostały tylko formalności. Tottenham po pierwszej połowie 3-1 prowadzi z Liverpoolem. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić do Warszawy, mimo że my tutaj w Alicante czekamy na telefony w każdej sportowej sprawie. Pani Paulina daje znać, że nasi zawodnicy w skydivingu zajęli gdzieś za oceanem trzecie miejsce w mistrzostwach. Brawo. Gratulujemy. Dla nich. Brawo. A skoro za oceanem, no to zostajemy. Polski bokser Diablo Włodarczyk, Krzysztof, nie wywalczył tytułu mistrza świata organizacji IBF kategorii junior ciężkiej na gali bokserskiej w Newark pod Nowym Jorkiem. Nasz zawodnik przegrał przez knockout w trzeciej rundzie z Rosjaninem Muratem Gasijewem, który bronił pasu czempiona. Za oceanem jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Przynajmniej na razie nie wróci do Krzysztofa Diablo Włodarczyka tytuł mistrza świata kategorii cruiser. Murat Gasijew był zdecydowanym faworytem w starciu o pas IBF. Tak twierdzili fachowcy, bukmacherzy w swoich typach tylko to potwierdzali. Nic dziwnego. Po walce z Polakiem statystyki króla nokautu prezentują się jeszcze bardziej okazale. Rosjanin na zawodowym ringu staczył 25 pojedynków. Nie przegrał żadnego, 18 wygrał przed czasem. Pierwsze dwie rundy sobotniego starcia były bardzo spokojne. Lekką przewagę miał przeciwnik naszego zawodnika, ale nic z tego nie wynikało. Trzeci odsłonień Gasijew ruszył do przodu. W pewnym momencie dopadł Darczyka przy linach dwoma ciosami pod lewy łokieć, powalił go ostatecznie na deski. Trener Rosjanina po walce mówił, że szkoda, że Diablo nie zmusił jego podopiecznego do większego wysiłku. Włodarczyk natomiast na chłodno analizował swój występ. Czuję się załamany. Mamy chwilę nieuwagi. Czasy na górę w ogóle za przeproszeniem. Gdzieś tam broniłem, nie robiłem. Myślałem, że ten prawy sierpowy to jest jakiś nie wiadomo jaki, za przeproszeniem, nie but. To był tylko prawy sierpowy. Gdzieś tam chroniłem, nie było jakiegoś takiego, nie wiadomo jakiego ciosu. Sierpowego się nie obawiałem. Obawiałem się tego haka właśnie, który mnie dopadł, tak bym powiedział. W Newark z powodzeniem walczyli za to dwa inni Polacy. Maciej Sulęcki pokonał na punkty Niemca Jacka Kulkaja. Dzięki tej wygranej Polak będzie miał szansę walki o pas WBC kategorii junior średniej. Nie był jednak zadowolony ze swojego występu. Przechodzi w nim bardzo ciężkie chwile, szczególnie w siódmej rundzie. Nie słuchałem się trenera w narosłuchu i dlatego ta walka momentami wyglądała jak wyglądała. Kulka też był twardy, nie widziałem, że aż tak. No, chciałbym się słuchać, to ja na to lepiej wypłacę. Może bym zakładował Kulkaja, ale jest jak jest. Ja mam rzeczy dużo do poprawy, no i coś trzeba trenować. Efektownie wygrał również Mateusz Masternak, który przez techniczny nokaut zwyciężył w starciu ze Stevensem Budżajem. Chciałem boksować spokojnie, widziałem, że kontroluję pojedynek. Czekałem na odpowiedni cios, nie chciałem popełnić jakiegoś błędu, bo mój rywal czekał na jeden mocny cios, cios kontrujący. Nie chciałem się dać zaskoczyć, nie chciałem się podpalać. Spokojnie realizowałem plan wytyczony przez trenera i jestem zadowolony z tego pojedynku. Cieszę się, że wygrałem przed czasem. Cieszę się, że pokazałem się tutaj wśród polskiej Polonii, jak również na amerykańskiej ziemi, bo po 7 latach powrót. Była to walka rezerwowa turnieju World Boxing Super Series ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. No cóż, czasami nie trzeba czekać do 67 roku życia. Czasami nadchodzi ten wieczór, kiedy przychodzi się na emeryturę. Mówisz o Diablo Włodarczyku? Tak. No cóż, na telefony w sprawie Diablo też czekamy. 22 i 7 trójek, a my wracamy z Alicante na warszawską antenę już po godzinie 18. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Chuckiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional.